Who is he? Said Norge or something on the side. It's Norwegian. God aften og velkommen til det 46. podcast med de gnavne filmnørder. Vi er på rigtig tynd is i aften. Tidligere på ugen blev Geert assimileret af en ukendt organisme, og vi så også nødsaget til at finde fremmedklasteren frem og riste ham over en sagt ild. Vi er ikke rigtig helt sikre på, hvordan vi får ham igen, men har hørt, at forskningen inden for kloninger foregår rigtig godt, så vi krydser fingre. Med mig i aften har I de resterende nørder, bestående af Christoffer, The Iceman Abelgaard. What the hell are you? Du er forkert. First goddamn week of winter. Cheating bitch. Winter is coming. Har I ikke hørt det før eller andet sted? Godt. Dernæst har jeg Niels the Sweet Hansen. Good evening. God aften. Er I klar? Yes. Yes. Ja. Vi skal se en fed film, jo. Vi skal snakke om noget helt specielt. Niels, hvad er det? Ja. Vi skal snakke om John Carpenter's The Thing. Og den handler jo om, hvis man skulle være i tvivl, om en lille gruppe videnskabsmænd et sted i Antarktis. Og de er der sammen med en nogen langskægget helikopterpilot. Og der i Antarktis, der kommer de i nærkontakt med en udenjordisk trussel, som kan imitere alt og er ret nådesløs i sin færden. Den lille gruppe mænd svinder langsomt ind, og måske er truslen udryddet til sidst. Måske. Perfekt. Dum, dum. Det laver op til en open ending. Dum, dum. The Thing, fedt. Det var, det er lidt sjovt, som du siger. Vores første Carpenter-film. Det er sjovt, at vi ikke har haft noget af ham før, fordi det passer jo perfekt til os. Det er utroligt, vi går uden om ham. Altså, han har været op og vende mange gange før. Ja. Med emner til, hvad vi kunne snakke om. Big Trouble and Little China har i hvert fald været op og vende 20 gange. Venstre. Ja, den vil jeg stadigvæk gerne se. Og den kommer nok på et tidspunkt. Ja. Så, men The Thing blev det til. Vi har egentlig planlagt også at tage den sammen med det nye prequel tidligere på året, men det blev aldrig rigtig til noget. Så vi tog The Thing alene. Den kan godt klare et podcast for sig selv. Jeg synes også, vi bliver også nødt til på et tidspunkt, så bliver vi nødt til at tage Assault on Precinct 13, fordi at hvor der er en ismand, der bliver skudt i, og så bagefter bliver der skudt en lille pige lige i brystet. Så det er dejligt kontroversielt, så den bliver vi også nødt til at have på et tidspunkt. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har set originalen. Det er godt nok, jeg har den stående selvfølgelig, men jeg tror ikke, jeg har set den, siden jeg var helt lille. Det mest kontroversielle ved genindspillingen, det er jo sådan set, at Lawrence Fishburne, han ligner en, der har spist en ismand. Altså. Ja. Okay. Mm-hmm. Det kan jeg slet ikke huske. Men det er bare, jamen det er sjovt, at vi ikke har taget Carpenter, fordi han er sådan tilpas, han er også sådan lidt, han har den der B-filmskvalitet over sig, ja, som jeg egentlig virkelig, ja, virkelig han godt kan lide. Han er en perfekt kultinstruktør. Der er jo ikke ret mange af hans film, udover Halloween, der har været hits, altså, da de kom ud. Nej, og så er det bare så fedt det der med, at han laver alting selv, ikke? Altså, han laver selv musikken, og han producerer selv, og han instruerer selv. Og skriver altså, ofte manuskripterne også. Jeg skriver også manuskripterne selv også, ikke? Så. Han minder om dem, der lavede Troll 2. Det gjorde de også. Ja. Yeah. Yeah. Han er bare talent. Det er bare forskellen. Og han er, altså, man kan sige meget om Carpenter, han er jo faldet af på den selvfølgelig her til sidst. Det er han jo, jo. Fandme. Dengang han var i sit S, eller han var på sit højeste, der lavede han, altså, der lavede han fandme nogle fede film. Altså, nu har jeg også lige set The Fog. Og den var også rigtig, rigtig fed, og havde bare sindssygt meget stemning. Altså, han er helt vildt god til det der med at få stemning frem. Altså, både i Halloween, den her, og så The Fog, der er han jo sådan, altså billederne, de emmer bare af stemning, ikke? Ja. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Og så bruger han tit det der, han arbejder med lys på en ret fed måde, og især i den her, hvor det tit er fakler, eller en lygte, eller et eller andet, der er den eneste lyskilde. Og det giver bare nogle fede, det giver sådan et eller andet gotisk stemning over sig. Altså stemningen i The Thing er jo helt fantastisk, altså. Det er helt unikt, altså, synes jeg, i den her film. Han er også en af de få instruktører, der virkelig forstår, at udnytte 2,35 til 1 billed ratio, altså at få noget med i hjørnerne, altså bruge hele lærredet sådan set. Det er faktisk rigtigt, der foregår rigtig meget i baggrunden. Ja, og det er især i Halloween, der er det er et skoleeksempel på, hvordan man udnytter den framing der, altså. Okay. Men altså i al hans film, det er det der. Hvordan er man skal altid se at kigge alt andet lige over hjørnet, måske, altså. Jamen, og han gør også, det er rigtigt, du siger, fordi han gør også tit det der, han laver sådan en fokusskift, ikke? Altså for eksempel i Halloween, der er der sådan en ret kendt fokusskift, der det ikke... Ja, der hvor han vågner op igen. Ja, der hvor hun står og kigger den anden vej, og så skifter fokuset fra hende til da han kommer bag ved hende. Ja. Så det arbejder han rigtig meget med. Men det er også bare, det er sådan fed, altså den der stemning, der er over den her film, er sådan helt unik. Altså den der paranoia-stemning, den der med, altså jeg tænkte egentlig meget på sådan Invasion of the Body Snatchers, ikke? Altså hvem kan man stole på? Hvem er nu et monster, og hvem er nu et menneske, ikke? Altså det er... Man tænker også sådan meget ligesom de der 50'er science fiction film, der har det der communist scare, altså hvor man er sådan bange for, at der kommer nogen med deres onde idéer og infiltrerer de gode amerikanske værdier, ikke? Sådan er det også lidt her, ikke? Altså der kommer nogen og tager dem over, og så overtager menneskerne, og så ser det ud, ligesom de gør normalt, så man kan ikke vide, om de er et monster eller ej. Altså, og den der scene, hvor de sidder... Den der scene, hvor de sidder og venter på at få taget blod, ikke? Den er jo helt fantastisk, fordi at der bliver bare lige så stille bygget spændingen op, ikke? Altså, men samtidig det, så sker der jo meget, ikke? Og man når næsten sådan faktisk at slappe af, inden chokket så kommer. Ja. Fordi at der går lige et par stykker. Det er jo ikke de første, selvfølgelig. Og så er der selvfølgelig den der meget convenient... flammekaster, der ikke lige virker. Lige pludselig, den har virket hele filmen, så lige pludselig, så vil den bare ikke tænde den der skide flammekaster. Og det er jo egentlig heldigt nok, fordi det skaber jo rigtig meget suspense omkring, om han nu når det. Ja. Jamen det er meget sjovt, fordi at det er jo ikke, det er jo ikke en pioner inden for området med ligesom du sagde, Invasion of the Body Snatchers. Altså, det er lavet mange gange før, og man kan sige, at det her er også en remake af en tidligere film, men det er bare noget, der fungerer. Mange nu, når de hører remakes eller film lavet over samme idéer, så har man nok en eller anden tendens til at sige, åh, men... Det er fordi, vi er blevet så oversvømmet med dem. Altså, der var der jo mange gode remakes også, altså sådan en som... en, som det blev nævnt lige for et par minutter siden, Invasion of the Body Snatchers. Philip Kaufmans for 78, hans remake der, den er jo måske ikke fuldt ud på højde med Don Siegel's, men den er næsten på højde med. Jeg synes, den er rigtig god, men Don Siegel's har bare sådan, den har det der med, at den er lavet dengang. Den er lavet dengang, der var den der communist-scare også, at de var bange for. Men det er ikke kunne se. Ja. 70'er versionen har også den der meget mere sådan syret. Altså jeg glemmer ikke den der, altså alle kan jo huske den der scene med den der hund til sidst, der, det er virkelig bare så altså, syret, ikke? Altså det er virkelig også en fed. Altså men jeg synes også den originale Howard Hawks The Thing from Another World, den synes jeg også er, den er virkelig også fed, synes jeg. Det er virkelig hvordan, også fed. Nu har jeg ikke set den. Hvordan bærer den lighed? Er den skrevet over samme novelle eller er det Carpenter er så bare tættere på her den novellen. Okay. Altså der er faktisk i den her Carpenters udgave, der er der jo mange referencer til den. Altså der er blandt andet der, hvor de sætter ild til ham på et tidspunkt, han løber rundt med ild i en udgave af The Thing. Der var han inde i for flammekasteren til at virke. Det gør de jo også i originalen, der prøver de også at sætte ild til ham. Men er det samme handling? Foregår det også i... Ja, det foregår også på en base. Der er bare en enkelt forskel, sådan ret slående forskel. Ja. Der er en kvinde med i den oprindelige. Okay, der er kun en computerkvinde med her i. Ja. Ja. Ja, og så er der også det her med, at så vidt jeg husker, så The Thing er en person. Jeg mener ikke, han kan skifte... De har det der med, at de forklarer ham som om, han er sådan en slags, grøntsag, sådan en slags, nærmest en gulerod, altså. Det er lidt den måde, de forklarer det på i filmen. Uden at det skal lyde så åndssvagt, som det er, altså som det lyder. Men det er sådan en slags gulerods-alien nærmest. Men den er også rigtig fed, den originale The Thing from Another World. Altså den har også virkelig... den har også virkelig en fed stemning. Altså den starter også med den starter faktisk også med, at man ser et fly, er det sådan en helikopter i Carpenters film, men man ser et fly lande på den her base her, og det er bare den her base, det er altså bare en fed setting for en horrorfilm, eller for den her, og det er jo nærmest den her alene på en base med et eller andet monster op på Nordpolen. Det er jo nærmest blevet en genre, eller i hvert fald næsten en subgenre, ikke? Jeg kan huske, der er også et afsnit af X-Files, der fungerer op på, der folk går op på en base, hvor der er sådan nogle orme, der kravler ind i hjernen på folk, eller sådan noget. Den er meget tæt beslægtet med ting, i hvert fald. Ice-afsnittet. Ja. Og så er der også lavet den der, den har jeg så ikke set, men der er også lavet den der Whiteout. Ja, den er ikke særlig god. Der er også lavet der Alien vs. Predator. Ja. Ja, den er så heller ikke særlig god. Men det er nærmest der, der er også en af de der sequels til Sometimes They Come Back, den der Stephen King. Der er også en af dem, der foregår på sådan en base. En af de der ikke træerne måske. Det er egentlig mærkeligt, at de ikke har smidt Freddy eller Jason op på sådan at de har ham på en månebase, men ikke på sådan en arktisk base. Ja. De har ham ude i rummet. Jason X. Ja. Og det er jo også sådan meget, meget den første, den originale The Thing er jo egentlig også meget sådan, og det er det her jo egentlig også, men så alligevel ikke, men altså, den originale The Thing er jo meget en slasherfilm, altså det er jo bare ham her, der går rundt og lige stille slår dem ihjel. Det er sådan meget, det er meget den her struktur, det her, som jeg også, som man også ser i Alien, det er jo meget den her, de der 10 små indianer, ikke, altså 10 små cyklister, og så ved man, at der er nogen af dem, der skal dø, og så sidder man bare og venter på, hvordan de dør, ikke, og det er jo det der slasher-element, at lige stille, der lige stille. De er fanget et eller andet sted, og så lige stille, så bliver der mindre af dem, ikke? Ja, og det er så det, han kører lidt længere ud af Carpenter, den her med, at man ikke ved, hvem der er hvem. Man ved ikke, hvornår en af personerne er blevet til. Nej. Det er jo lige præcis det, der er så fedt, der i også en af de scener, hvor vi ser, hvor vi ser hunden, som vi ved i starten er inficeret med den her thing, går ind til en eller anden, men vi ser ikke, hvem det er. Vi ser bare en skygge af en person, og det er sådan nogle ting der, det er helt fantastisk. Han kan virkelig det der med, det er jo meget sjovt, fordi det er jo en film, der virkelig bygger på suspense, som du siger, Christoffer, men derudover er den jo også ufattelig gory af en film. Den kører også den rigtig meget på det her shock horror. Det kører den rigtig meget på, altså blandt andet også den der scene, hvor han sidder op på brystkassen og ham der, og så skal jeg lige ham til livet med de her defibrillator, og så lige pludselig kommer der en mund op og æder ham. Ikke? Det er jo totalt det her chok, ikke? Fordi der når du lige slapper af, fordi du tænker, nu har der lige været et eller andet, så nu kan jeg slappe af, nu er de bare ved at genopleve ham, nu sker der ikke noget, og så sker det selvfølgelig. Den har jo nogle fantastiske effekter, altså Robertine, han har lavet, altså at den er, at den, det, nogle af effekterne, det virker som nærmest sådan en feberdrøm, altså. Ja. Den der, der hvor hovedet bliver til nederkop, altså. Ja, ja. Og den der var en ryger igennem brystkassen, som I lige har nævnt. Det er faktisk rigtig Cronenberg-agtig. Også sådan helt som David Lynch også, tænker jeg. Sådan, fordi de er så syret, og det er det der, jeg tænker lidt på det der, hvis I kender det der udtryk, der hedder The Uncanny Valley. Det er sådan et udtryk, man arbejder med inden for robotteknologi. Det lyder som en Russ Meyer-film. Ja, og det kommer fra et begreb fra Freud, der snakker om The Uncanny Valley. Og det handler om det her med, at hvis man har en ting, der sådan ligner lidt, men ikke helt, så bliver det endnu mere skræmmende. Altså hvis man har en robot eller en dukke, der ligner lidt et menneske, men lige bevæger sig lidt på en anden måde, for eksempel. Og sådan er det også med nogle af de her ting, hvor man sådan kan genkende, man kan genkende en hund, eller man kan genkende noget, der ligner en blomst, men du er ikke helt sikker. Altså du sidder sådan hele tiden, hvad fanden er det der, og er det et hoved, det der, er det en arm? Altså, og det gør sådan, at du, det er jo svært, altså hvis du skulle tegne de der monster bagefter, det er mega svært, for han filmer også sådan meget tæt på, så du er sådan i tvivl om, hvor store de er, og hvordan de bevæger sig, og hvordan de ser ud, og sådan noget. Det er sådan meget, meget sådan indtryksmæssigt. Det er faktisk ret fedt. Jamen, det er rigtigt. Jeg synes, det er, altså, apropos de effekter, du snakkede om, Niels, jeg synes, det er fantastisk, når man ser, tænker på, at Rob, da han var ikke andet end lige godt 20 år gammel, da han lavede dem her, og jeg synes, det er fantastisk at se, at han kan være så fucked up. Hvis man ser dokumentaren på DVD'en eller Blu-ray'en, altså, og den der entusiasme, når han sidder og snakker om tingene, altså, det er simpelthen fantastisk også. Altså. Mm. Han er godt nok en nørd. Ja, på en rum. Fuldstændig sindssygt meget. Virkelig en speciel mand. Men det er virkelig også sej, virkelig bare brænder for det her projekt, og brænder for, at det bare skulle se så fedt ud som overhovedet muligt. Og det lykkes ikke, fordi... Og de holder jo, altså de, man kan se, de er dateret på en eller anden måde, men jeg synes bare, det er lige præcis sådan nogle effekter her, jeg godt kan lide. Jeg kan huske, apropos det med de chok, du snakkede om tidligere med maven, der åbner sig, og også den med glasset der, hvor han sætter den brændende nål nede. Jeg kan huske alle steder, fordi jeg ved bare, at da jeg så den her som barn, jeg havde nok været lidt for ung, da jeg så den, men hold kæft, hvor var jeg bange. Altså, det var jo helt ekstremt. Og jeg kan bare huske alle de steder, hvor der sker noget, fordi at jeg har fået de største choks. Og jeg synes bare, der er bare et eller andet over det her, og de effekter her, som bare holder. Altså, jeg synes, det er fedt at se sådan noget her. Det er måske lidt mere kids nu, end det er skræmmende, men det er... Jeg ved ikke, om det er kids. Altså, jeg vil sige, det er mere kids, hvis en film med moderne CGI-effekter. Altså, hvor man... Jo, men jeg siger heller ikke kids som dårlige ting. Altså, jeg mener det ikke som dårlige ting, i hvert fald. At det er mere ligesom... Jamen det ved jeg ikke, når man ser, vi har set Turtles og sådan noget, der er bare et eller andet fedt over sådan noget praktiske effekter, som der er der i, det er bare... Jamen jeg sagde og tænkte på det, jeg genså den her, for jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har set den efter den, men jeg sagde og tænkte lidt på, hvordan man vil se på den med moderne øjne, altså dem, der er vokset op med CGI-effekter og sådan noget, om de vil synes, den var, om, hvad de vil synes om effekter, om de vil synes, det er godt nok noget lort, men jeg tror sgu faktisk, at de vil synes, det så godt ud. Altså. Det er klart, det er federe, at det der, hvor man ser, at de er ved at morfe over, at man ser, at der er en halv hund, der stikker ud af maven på en og sådan noget. Det er klart bedre som praktisk effekt, end som et eller andet computer-animet. Det er også det, og det der gør, den holder stadigvæk. Altså, jeg kan jo så, hvis man går ind og kigger på, hvad Rob Bottin har været inde over, altså han er jo inde over Robocop, og der holder effekterne jo også stadigvæk. Mm. Altså. Og The Howling med de der varulve-effekter, altså nu også, altså det er jo også... Total Recall var han også indover. Ja, det var også ham, der var der. Open your mind! Ja. Han var med i... han var med som med på make-up og sådan noget i The Fog, hvor han faktisk også spiller Blake, der hvor de kommer ind i kirken. Nå! Hvor de står med de der røde øjne, der er det ham, der er Blake. Der er det Rob Bottin, der spiller ham, faktisk. Jeg er hen mod slutningen. Okay. Man kan ikke se det af ham, selvfølgelig. Nej. Jamen, de er også effekterne i The Fog også meget fede. Altså, det er især der, hvor man ser, at de nærmest sådan er rådende i huden, fordi de har været under vand på sådan noget, eller hvad de nu har været. De er i hvert fald for rådende, så det kommer over mod kinden på dem og sådan noget. Men jeg synes faktisk, Morten, han rammer det meget rent, det der med, at det er sådan lidt en feberdrøm, ikke? Fordi den accelererer også bare så hurtigt, ikke? Altså den er virkelig bare altså jeg synes, at den der scene hvor den inficerede hund ligesom sprækker op, eller man kan sige, og så kommer der de der tentakler ud, og så der sker nogle mærkelige ting, og man sådan, hvad fanden er det her, for nu så sprøjter den sådan noget væske på den der hund og sådan noget. Det er fandme klamt, fordi man kan ikke sådan lige regne ud hvad det er. Nej. Den starter jo bare bum, sparter jo bare direkte på med ham der, den forvirrede nordmand, der kommer og taber granaten og råber eller med, til helvede, kom så væk, idioter! Nej, den starter jo med, at man ikke ved, hvad det egentlig er, der foregår, at de jagter en hund. Den bygger jo op i starten, men der går ikke ret lang tid, så har vi det første drab, ikke? Det har vi inden for 5 minutter, tror jeg. Ja, de springer jo i luften og bliver skudt. Altså. De springer ja, han bliver jo skudt igennem snebrillerne af politimanden, der er inden for huset. Og så er vi bare ligesom i gang, ikke? Så er det første drab, ikke? Og så eskalerer den bare derfra, ikke? Altså den bygger, det er fuldstændig fantastisk start, altså det. Men den der scene... Det der rumskib i starten, det minder meget om Predator. Det kommer jeg til at tænke på allerede fra starten. Har det altid været med, eller har jeg en special edition? Det har altid været med. Nu er det selvfølgelig også langt siden, jeg har set den sidst, fordi det kan jeg ikke huske. Jeg husker det som startende med helikopteren. Jamen det har været med hele tiden, det der. Okay. De snakker også om det i den der halvanden times dokumentar, der er på, på Blu-ray og DVD'en. Ja. Hvordan de lavede den. Altså, at det også var praktiske effekter. Det var jo også meget gammeldags måde, de lavede det på. Og så bare det der, hvor de viser The Thing, hvordan det er brændt væk. Altså. Ja, det er noget med, det er lavet under noget vand og noget, er det ikke det? Det er jo, jeg kan ikke helt huske det. Det er noget med et akvarium og noget. Det er sådan, altså, det hele er jo praktisk, ikke? Altså, der er jo ikke noget... du kan jo ikke lige sætte en computer til at lave grafikken til teksterne, vel? Heldigvis da. Og praktiske effekter har altså bare et eller andet, jeg synes de har et eller andet tidsløst over sig, hvis det er lavet ordentligt. Altså, det bliver ligesom et, kommer til at lyde lidt vildt det her, men det kommer til, altså det bliver ligesom et kunstværk på en eller anden måde, ikke? Altså det står jo også bare, der er jo, altså vi ser jo stadig på stor kunst i dag, kan vi jo stadig gå ind og kigge på malerierne og sådan noget, og sådan har jeg det lidt med praktiske effekter. Der er altså bare et eller andet med de der praktiske effekter, vi har været omkring det mange gange, men der er især et eller andet, som jeg synes, jeg tror den her film også især har, det er det her med, at der er meget sådan naturlig lys på praktiske effekter. Det ser bare anderledes ud, end hvis du har en computereffekt, hvor du prøver at lyssætte den. Ja. Lys vil bare altid se mærkeligt ud, eller det vil altid se mindre virkelig ud med en computereffekt, end hvis du har et eller andet, hvor du kan lyse på det, og så lyser det tilbage, og så kaster lyset sig af, og det skaber skygger og sådan noget. Og det er der jo meget af her. Der er meget med skygger, og der er meget med lys, med meget, meget med lys og mørke i den her film, ikke? Den er jo sådan helt gotisk, som vi snakker om, ikke? Man kan sige, der er meget, altså, ligesom CGI kan dateres, så kan praktiske effekter også, altså, ja, ja. Jeg synes bare, så længe, altså, når de er lavet godt, så, altså, for eksempel, hvis man ser en af de første Freddy Krueger-film, hvor man ser fingrene komme op af maven, kan man jo tydeligt se, at vi, vores tolerance over for, hvad vi synes ser falsk ud, er jo også skiftet en del fra... Ja, men alligevel, dengang skulle der også lidt mere fantasi til at udføre effekterne. Jo. Der er jo i den der famøse Nightmare on Elm Street 2'eren, den homoseksuelle version der. der er der jo der, hvor han bogstaveligt talt kommer ud af kroppen på ham, vores helt, eller en af de andre. Altså, det er jo en effekt, den sagde jeg simpelthen, den måtte jeg, da jeg så den for første gang, den film der, det var en der, man sådan måtte, jeg spoler tilbage, jeg skulle lige se en gang til, hvordan fanden har de lavet den der, altså. Ja, fordi den, jamen, jeg synes, det virkede var... godt. Jeg synes, det virkede fantastisk, og jeg synes stadigvæk, det ser... Altså, det er også derfor, at jeg tager ikke kitsch som en dårlig ting. Jeg synes bare, at jeg tror ikke, at de for nye seere måske vil have samme virkning, som de havde dengang jeg, som de havde over for mig, dengang jeg var barn, fordi vi bare er vant til at se noget vildere og noget nu. Ja, jeg tror også, en af grunden til, at den måske ikke rigtig helt har samme effekt på unge seere, nye seere i dag, det er jo også, at den er fortalt mere langsomt. Altså, den er jo fortalt ret gammeldags. Fortællemåden, den er jo sådan... Det kræver noget tålmodighed at se sådan en film her. Og, en anden scene, den scene, du... ting, jeg lader mærke til, scenen med hunden i starten, der hvor den går rundt på basen lige så stille, hvor vi bare følger den sådan i første person, minder utrolig meget om scenen fra The Abyss, hvor vi følger det her, den her vand. Når han bevæger sig rundt i... Rigtig meget. Og det, igen, det er den der stemning der, at du ikke rigtig ved, hvad det er, du ser. Eller du ser det fra øjnene, fra et eller andet, du ikke ved, hvad det er. Og du ved ikke, hvad den leder efter. Der er bare et eller andet scary over det. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og det, sådan kører den bare hele vejen igennem, og jeg synes bare, det er rigtig fedt. Ja, den der start er helt fantastisk. Altså, jeg synes jo, den er sådan rimelig hurtig i gang. Jeg husker den altid, når jeg husker tilbage på den, så husker jeg den som om, at der hvor han siger det der cheating bitch og hælder whisky i computeren, det er næsten der, hvor den starter. Men det er det jo ikke. Altså, det er bare en del af starten, ikke? Altså, og så har vi allerede Kurt Russell med en cowboy hat på, ikke? Altså, så det starter jo også godt, ikke? Altså, og så kommer ham der nordmanden og taber den her granat, og så springer det i luften, og han siger eller med, han siger ikke eller til helvede. Skal vi lige prøve at høre det, fordi jeg er utrolig meget i tvivl om han er nordmand eller om han er tysker. Vi kan godt lige prøve at tage den her. Han siger noget med, at den imiterer. Lidt, måske, hvis min afspiller. Den er ikke virkelig. Ja, helvede, der kom der væk. Det er ikke en mikkeri. Det er en slags ting. Det imiterer en mikkeri. Det er ikke virkelig. Kom der væk, idioter! Jeg ved ikke. Det minder sådan lidt om en blanding mellem norsk og tysk. Og... Han siger sådan, at det er en slags ting. Den er ikke virkelig. Ja, den imiterer. Den imiterer virkeligheden. Men de ved det jo ikke, fordi... Who is he? Said Nord or something on the side. It's Norwegian. Nord. Sæt Norge. Men det er jo altid lidt svært at høre til nogle sprog, man egentlig godt kender i engelske sprog. Det film, altså for eksempel i Argentos fænomen, at det starter med en dansk turist i Schweiz. Altså. Gør den det? Endda spillet af Argentos anden datter. Altså. Og der taler hun dansk. Det der med, at man sidder altid og lytter efter, om det lyder det rigtigt. Altså, man lytter mere efter, om det lyder rigtigt, hvis de bare taler engelsk. Altså. Så han har rent faktisk en dansk datter? Eller er det bare nej, de har dubbet det. Altså, okay. Hun er italiener. Fiore Argento. Okay. Ja. Nå, bum. Hvor kom vi fra? Altså den der start der også, altså vi bliver også nødt til at så snakke om musikken, fordi musikken her i er også fuldstændig fabelagtig. Og den bygger jo op allerede fra starten, synes jeg. Altså man har hørt den der boom. Det er sjovt, fordi jeg sad og lyttede til soundtracket i dag på arbejde, fordi jeg skal have et eller andet at høre, sætte i ørerne, og det blev lige soundtracket til The Thing. Så og det er faktisk det er et rigtig godt soundtrack, men det er meget neutralt på en eller anden måde, sådan at i filmen det kan man ikke super meget mærke til det, men det underbygger stemningen helt vildt godt. Ja, altså det er egentlig ikke sådan det bliver ikke brugt til at skabe mere spænding. Ja. Det bliver bare brugt til at skabe en stemning. Altså det er hele tiden, det er der bare hele tiden, og det er hele tiden sådan, det giver bare sådan utryghed og sådan den der paranoia, der bare vokser blandt den der lille gruppe af mennesker. Det er det jo generelt i alle Carpenters film også, altså nu er det jo så ikke ham selv, der har lært musikken sådan her, det er Nej, det er det. Der har jo så lært noget, et Carpenters score. Altså. Ja, for det lyder meget, altså Carpenter, også i Halloween, arbejder han jo meget med de der enkle melodier, og så kører de der melodier bare igen og igen og igen på forskellige måder, og sådan i forskellige tempi, og sådan meget sådan underspillet, ikke? Altså, og det er sådan, at det også i The Fog, faktisk. Der er det bare sådan et klaverstykke i The Fog. Så det er jo meget sådan, det er jo ikke et typisk Morricone-spor, han lavede. Det vil jeg i hvert fald ikke sige. Men det er jo meget sjovt, fordi det er jo et godt sted, om man kan snakke om forskellen på et soundtrack og et score, fordi at der er jo ikke rigtig noget, man husker fra det her, men det underbygger rigtig godt. Og det ser jeg mere som et filmscore, at det er altså, underlægningsmusikken, hvor soundtracket er, hvis vi har en anden Tom Cruise, der står og synger en sang. Jeg har på fornemmelsen, at den her film er meget, meget inspireret af Alien. Virkelig meget. Og jeg synes, soundtracket minder også lidt om Alien på nogle punkter. Ja, han blev faktisk også tilbudt at lave musikken til den Goldsmith. Ja. Og hele historien er jo næsten ikke den samme, men den minder lidt om Alien på mange måder, at de finder et eller andet. De er jo nok samme novelle også. Ja, de ikke ved, hvad er, og så bliver de infiltreret, og så er de ligesom, de er et aflåst sted, hvor de ikke kan komme nogen steder, og så er det lige stille, så bliver de nakket en efter en. Men også rent visuelt er den også meget Alien, fordi det her lange pans ned gennem, de her lange kameraturer ned gennem gangene i den her base, hvor der ikke er nogen mennesker, eller der er nogle mennesker, der går rundt, eller sådan noget, bare for ligesom at skabe stemning, og ligesom få finde ud af, hvor det er, vi er henne. Jamen så er det jo et rumvæsen også, ikke? Så den minder, jeg tror, Carpenter er rigtig meget inspireret af Alien. Det har jeg i hvert fald altid tænkt, at bare, det var lidt Alien på jorden på rigtig mange punkter. Og måske også derfor, at vi fik Predator versus Aliens på en... Ja, i hvert fald på arktisk ned under jorden i en eller anden pyramidebase ting. Men det bruger også meget af de samme effekter, chokeffekter, som Alien gør. Det med, at man lige pludselig ser noget løb bagved. Nogen, der lige vender sig om, og så kommer der en løbende. Ja, og det der med dernede gennem brystkassen, det er jo en omvendt alien, ikke? Ja. Næsten, kan man sige. Det er jo også sådan, det er også der, hvor vi ikke forventer det, og så lige pludselig sker der et eller andet, ikke? Altså, så den minder meget om... Minder rigtig meget om Alien. De havde jo også været en Stan Winston. Var han ikke også med på Alien på Nord? Nu er langt siden, jeg har set dig i Nord. Han var med på Aliens i hvert fald. Han har jo lavet dronningen til Aliens. Ja. Han var med til at lave Dog Thing til den her jo. Altså. Ja. Selvom han ikke han er bare krediteret som tak til Stan Winston. Ja. Fordi han ville æren gå til Robotine. Altså. Ja. Altså, der er jo mange ting, der går igen. Det er jo den der... måde at lave film på, at det er jo samme sted, at de er i filmhistorien på et tidspunkt der, altså. Ja. Ja. At det ikke så meget action, det er mere sådan mere dvælende science fiction horror, altså, som Alien er. Jamen, altså, det er den der... Og i Aliens, der var det jo mere sådan en actionfilm nærmest. Ja, ja, ja, Aliens er jo meget sådan, det har vi jo snakket om før, men Aliens er jo bare en krigsfilm i det ydre rum, altså det er jo bare Vietnamfilm i det ydre rum, ikke? Den ukendte fjende og guerillametoderne, nå, men det er rigtig nok, altså Alien og den her har jo det tilfælles, at de sådan begge to meget sådan dvælende og tør at tage sig tid, ikke? Så er der også det her med, der er en anden ting, der faktisk også går igen for Alien, og det er det her med, at computerne. Computeren har altid svarene. Så ligesom Mother har det i Alien, så har det computeren det her i også, der hvor han tester de her fakta ind, og så kan den lige regne ud, hvor hurtigt vil resten af verden så være infiltreret med det her. Og hvor en computer faktisk er med til at drive en person sindssyg, eller i hvert fald med til at drive den til at lave nogle i hvert fald drive resten af filmen i forhold til handlingen med de resterende personer. Ja. At de bliver tvunget til at gøre noget, som måske ikke giver mening, fordi computeren siger det. Det passer jo meget godt ind i, så nu vi er kommet til 80'erne, altså nu vi tidligere har snakket om War Games også, altså, ja. At den jo sådan set er ved at starte 3. verdenskrig. Whopper. Altså, ja. Whopper, ja. Ja, ja. Det er jo også den der lidt... den der computerforskrækkelse, der var lidt i 80'erne også, altså, med hvad kunne den gøre, altså, skulle man være bange for, hvad den gjorde, altså. Ja, men her... Bare, hvis man, hele det er kvantespring, men altså, spring over til Kieslowski i Dekalog, der er jo en af de der Dekalog-film, der handler om, at de tester, om isen kan bære, og så siger computeren, den kan godt bære, så kan den ikke bære alligevel, altså, det er også det der, hvor meget skal man stole på, hvad computeren siger? Altså, skal man stole på, hvad den siger, den her med, at den vil overtage verden, hvis den kommer ud, den der alien der? Mm. Jeg synes, det er fint at kunne springe for The Thing til Dekalog, det synes jeg, det er... Mm. Det synes jeg, det skulle lige være rimelig imponerende. Det må vi tage næste gang. Den er jo kun 1000 timer lang, eller sådan et eller andet. Men en anden sådan smuk ting, der også er ved den her film, det er alle de der fantastiske matte paintings, der er. Mm. Det synes jeg jo også, at de ser jo meget dated ud. De ser jo enormt dated ud. Men de har lidt den samme kvalitet altså, for mig. Jeg er stor fan af matte paintings, altså, og jeg synes, det fungerer skide godt, den her. Altså, jeg vil langt hellere se et malet matte painting, eller en digital matte painting, altså for eksempel snakker om, nu har jeg lige set Looper, og der snakker de jo om, at det er jo praktiske effekter, det meste af det, men når man ser byerne og sådan noget, så er det computer matte paintings. Ja. Altså, og det fungerer jo fint nok i filmen, men de kunne lige så godt bare have malet dem, altså. Hmm. Det vil give samme effekt, altså det vil så tage længere tid selvfølgelig, men jeg synes bare, at der er nogen lidt mere bedre, mere virkelig organisk ved noget, der er lavet. Ja, ja, altså, men det er jo også, det er jo lidt en døende industri, så vidt jeg forstår. Ja, der er ikke ret mange, der kan lave de der matte paintings mere. Nej, men vi så en masse klasseeksempler i Indiana Jones-filmen 1-3. Altså, der var i hvert fald en masse utrolige matte paintings i dem. Altså. Ja, og Star Wars og Lawrence of Arabia og hvad har vi ellers? Ja, selvfølgelig også Ørnebogen. Oh ja. Er der også virkelig nogen... Men i meget ældre Hollywood-film er det jo matte paintings. Ja, ja. Altså, jeg har lige set den, hvad hedder den, Hindenburg fra 76, tror jeg, med George C. Scott. Det er jo også matte paintings, og der, hvor man ser Hindenburg-ballonen, det er jo også matte painting, og det fungerer sgu fint, altså. Jeg kan godt lide det gamle Hollywood, altså. Men, ja. det er så mig. Nej, men det er rigtigt, jeg er helt enig, og det er også derfor, jeg synes, det er fedt at gense sådan nogle film her, fordi mange ting glemmer man, og bliver bare mere og mere irriteret over, hvordan film bliver lavet i dag, og så er det fedt at kan gå tilbage og se sådan noget her, og synes, det stadigvæk er rigtig fedt. Jeg er bare i tvivl om ungdommen nu til dags, uden at lyde for gammel, vil tage det på samme måde, som vi gjorde. Ja, det er så det. Det sjove er jo, at den her film blev faktisk... et af dem blev forbudt i Finland. Det er jo både is og... Nej, det går ikke godt, hvis den kommer derop. Men det, der blev også lavet cuttede udgaver af den, hvor de har skåret noget af volden væk, fordi de synes, det var meget voldeligt. Den kom jo også ud samme sommer, som en film om en anden alien kom ud. Blade Runner? Ej, ikke helt. Den kom med E.T. Oh. Kom jo den 11. juni 82, og den her kom ud 25. juni 82. Den havde faktisk sammen... E.T. der tog ved her, The Thunder, der altså. Men det er også den havde premiere samme dag som Blade Runner. Ja, men nu tror jeg, de amerikanske... Ja, men den floppede jo også ret meget i box office. Jeg ved ikke, om det er skulle skyldes noget. Det er fandme været en god uge i biografen i Danmark, så det er... Ja, det er med bagklodskab, så lige klar lys var det i hvert fald. Men den gang var det jo flop spektro. Ja. Men det er lidt sjovt, altså den... Set i forhold til horrorfilm standard, var det jo nok en ret dyr film. Den kostede de der 15 millioner at producere. Det var jo Carpenters første studiefilm. Ja. Altså alle hans film, det var jo det var jo lavet på B-filmsbudgetter hidtil. Ja. Og det var så også nok derfor, at de hørte Morricone til at lave musikken til, fordi han havde jo et navn. Ja. Og det, i stedet for at sætte instruktøren på som komponist, som han jo har gjort hidtil, Carpenter, altså så skulle man jo have en stor komponist på, når det nu var en studiefilm. Det var en stor film for Universal, altså. Ja. Så det, og, men at hans musik så er meget Carpenter-agtigt, det er jo sådan en anden ting. jo. Det kan være, han kan lide hans tidligere film og musik. Ja, altså Morricone har jo altid eksperimenteret, så at lave et Carpenter-score, det er jo ikke noget, at man ikke kunne forestille sig, at han ville gøre. Så har han så også gjort det. Ja. Men det er lidt sjovt, fordi jeg synes, jeg læste et eller andet sted, at Carpenters dyreste film indtil da havde været under en million dollar, hvor den her er nået op over 15. Ja. Så der er en del forskel, og han har nok haft lidt mere frie tøjler. Det ved jeg ikke nu, det er selvfølgelig under studiet, og det plejer jeg normalt ikke at give en frie tøjler. Men det er jo lidt sjovt at se. Nu er det lang tid siden, jeg har set, eller jeg har ikke fået set The Fog, men andre af hans tidligere filmer. Jeg ved ikke, om I sådan kan se den store forskel på... nu har du vel lige set The Fog også, Christoffer. Om du kan se den store forskel på den og den her sådan produktionsværdimæssigt? Ja, The Fog ser lidt billigere ud, synes jeg. Det må jeg nok indrømme. Og så synes jeg, at den er lidt mindre ambitiøs i sin historie. Det er sådan en lille spøgelseshistorie, The Fog. Ikke? Der er ikke... Ja, det er jeg ikke synes, nej, men hvor jeg synes, den her har lidt mere sådan... Den er større på en måde. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså, den vil noget mere på en eller anden måde. Det vil også sige noget omkring paranoia. Den har sådan lidt nogle større temaer på spil, synes jeg. Jeg synes, det er Carpenters mesterværk. Jeg synes, The Thing, det er hans mesterværk. Mm. Og jeg er så også en af dem, der sådan aldrig rigtigt... Jo, jeg kan godt lide Halloween, men jeg har aldrig synes, at det faktisk var en blandt hans bedste. Jeg kan godt se, at han har nogle kvaliteter. Men jeg har faktisk altid synes, at Assault on Prison 13 og Big Trouble in China, hvad hedder det? Big Trouble in Little China. Ja. Ja, og så den, og så sagde jeg, at The Thing, det er ligesom... Og jeg synes faktisk, at The Thing, jeg synes faktisk, den bliver bedre, når jeg ser den igen og igen. Altså, jeg synes faktisk, det bliver en bedre film, da jeg så den her igen. Den har så mange mindeværdige scener og billeder. Altså, man har jo bare lavet ikoniske film, altså, de første, også en film som Escape from New York, og ja, Big Trouble in Little China, og bare, dem har jeg set mange gange på VHS, det er helt ekstremt. Han har virkelig sådan, han, altså, de minder jo meget om hinanden på mange måder, ikke? Altså, måden han lyssætter på, og sådan historien også, ikke? Altså, tit, det er jo tit et horror-element på en eller anden måde, ikke? Også det med, at der er nogen, der er fanget bag fjendens linjer, og de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre sig selv, og hvordan de skal komme ud, og der er jo sådan nogle temaer. Det er jo, altså, Assault on Prison 13 er jo meget samme tema, ikke? Det er jo også, der er de også fanget på en station, ikke? Og kan ikke komme væk og skal... Jamen, det er de jo, også det er Escape nær... from New York og Big Trouble in China. Ja, men det er jo nærmest også en zombiefilm, Assault on 13, selvom du aldrig ser den som zombie, så er den der mob-mentality. Ja, de er mere ansigtsløse, end de er i genindspilningen i hvert fald. Men altså, Carmen, der har jo altid været inspireret, en af hans største inspirationskilder, det er jo Howard Hawks, som var producer. Han var ikke instruktør, altså eller nogen vil sige, at han næsten var det på den oprindelige Thing. Yeah. Men altså, Howard Hawks' Rio Bravo, det er jo en af de filmer, hvad Carpenter har forsøgt at putte ind i mange af sine film sidenhen. Altså Assault on Precinct 13, det er jo nærmest Rio Bravo. Og hvad hedder den? Ghost of Mars, det er også Rio Bravo. Altså, Howard Hawks, han genindspiller Rio Bravo 2 gange, altså. Altså, det er jo en historie, der virker. Den der med, at de er spærret inde et sted, og så må de kæmpe mod en fjende, altså. Ja, men det er jo egentlig også det, der er lidt, altså, jeg ved også, Tarantino er også meget, meget glad for Rio Bravo, der går en historie om, at hvis han går ud med en pige, så hvis han ikke kan lide Rio Bravo, så dropper han, fordi så er det ikke værd at gemme på. Men den minder jo også, Rio Bravo minder jo også meget om High Noon, altså det er jo også meget den der... Fordi Rio Bravo, det var John Waynes modsvar til High Noon, som han havde som pesten. Fordi at High Noon, det handlede jo om, at den der sheriff, at der var simpelthen sådan en kujon, at skulle gå rundt og bede om hjælp ved alle i byen. Det var den måde, John Wayne så den på. Så han fik lært Rio Bravo som sådan en modsvar til High Noon. Ja, sådan kan man godt tolke High Noon, selvfølgelig. Det var den måde, han så den på. High Noon, Rio Bravo, det var jo, at de stod fast mod overmagten. Men det er lidt samme... Og de der tre-fire personer, der beskytter, der skal holde ham der fanget inde i fængslet, at de ikke bad om hjælp. Det er netop det der er forskellen. Altså, det er en gruppe kontra en mand i High Noon, ikke? Fordi i High Noon, der ender det med, det kun er en mand. Men det der med, der kommer en... Altså, det er jo et plot element, det der med, at... Eller, altså, man kan sige, det er en måde at skabe spænding på. Man ved, der kommer et eller andet, og man ved, det er på vej, og man kan endda tælle ned til det, ikke? Altså, Men... Jeg kom til at tænke på, at der er også en anden ting her, hvis vi skal tjekke af i forhold til The Thing, der minder om Alien. MacReady, spillet af Kurt Russell, han laver også en audiooptagelse omkring, hvad han har oplevet, hvis han nu ikke overlever. Fuldstændig på samme måde, som Ellen Ripley gør det til slutningen af Alien. Men han er jo, Kurt Russell er jo generelt i Carpenters film, nu er han antihelt. Altså i den her, der tænker han jo mest på, bare han vil... op i sin hytte og drikke sig fuld. Altså, det er jo sådan set det, før de får overtalt ham til at hjælpe dem, sådan set. Ja. Og hvor han jo er den ultimative antihelt i de to escape-film. Altså. Ja. Og i Big Trouble Little China, der er han jo et fjols. Og han skal også spille et fjols i den, altså. Ja, der er han. Han taler, og i den, der taler han jo så, ligesom John Wayne. Og i, escape-filmen, snakker han ligesom Eastwood, altså. Ja. Okay. Det er faktisk... i Big Trouble, der er det faktisk ham, der sådan, det er tit ham, der skaber problemer for dem. Det er et uheld, hvis han kommer til at lave en heltegerning i den. Ja, men han får faktisk også slået nogen ihjel, fordi han ikke gør sin mund på flere steder. Altså, så han er sådan lidt, han er virkelig et fjols der, i det er du ret i. Tænkt som et fjols, det er meningen, at han skal være simpelthen den ultimative, virkelig idiot. Ja. Hvad det hedder... Carpenter har udtalt, at det her det er den første film i hans apokalypse-trilogi, hvor de andre er, hvad den hedder, Prince of Darkness og In the Mouth of Madness. Det er jo så som jordens undergang, alle tre, altså. Ja, og det er vel der, deres lighed er. Ja, de tager jo vidt forskellige måder at se på tingene på, altså hvor... Prince of Darkness, det er jo sådan en videnskabelig gyserfilm. Altså. Ja. Jeg synes, det er klart en af hans bedste, Prince of Darkness. Den og The Fog, det er nok nogle af mine favoritter hans. Det er faktisk, den har jeg ikke set, så det går, at man skulle få set den. Og In the Mouth of Madness, det er sådan meget meta-agtigt. Altså, på en virkelig god måde, hvor det jo nærmest handler om sådan en slags Stephen King-agtig forfatter, hvor hans verden kommer til live, og så den faktisk opsluger verden, altså dommedag kommer. Ja, der er også rigtigt, der er virkelig nogle fede monster også in the Mouth of Madness. Der sker også nogle ret sådan, lidt ligesom i The Thing, der sker nogle ret sådan syrede ting også i the Mouth of Madness. Altså der er også der er mange Lovecraft elementer in the Mouth of Madness. Så det synes ligesom, jeg ikke... Det er så det, den snubler lidt, synes jeg, fordi der er mange Lovecrafts væsener, skal ikke rigtig vises, især ikke, hvis man ikke har budgettet til det. Ja. Det har han ikke helt til den i In the Mouth of Madness. Altså, det fungerer. Det er en god film, bestemt, men de skulle måske bare have ladt dem med i skyggerne, de der monstre, man ser til tider eller på nogle tidspunkter i den film. Fordi Lovecrafts væsener, de skal kun antydes, altså, medmindre man har et kæmpe ligesom, budget. Det er ligesom The Mist. Det er også en af problemerne med den. Ja, det er faktisk rigtigt, men det er også derfor, The Mist bedre fungerer i sort-hvid, synes jeg, end jeg gør i farven. Men, ja, så slutningen, du ikke kan lide. Ja. Men hvad hedder det, jeg synes, at der er også noget Lovecraft over væsnerne i The Thing, altså det der med, du sådan... Ja, bestemt. Ja, ja. Det sjove er jo netop, du nævnte det også i starten, Christoffer, at man ser dem aldrig rigtig helt. Jo, man gør lige til sidst sådan, men man ved ikke, hvad deres rigtige udseende er, fordi de muterer jo, sådan hele vejen. Det er jo fedt, ikke? Fordi for eksempel Alien-monsteret og Predator-monsteret, især Predator-monsteret, tænker jeg på, da jeg så det igen. Man kan godt se, det er en mand i en dragt, ikke? Og det kan man jo også i Alien, ikke? Men i The Thing, der er det sådan lidt, de ligner jo ikke engang mennesker, de der ting. Den er jo så også kommet så langt, altså den, jeg tror ikke engang, at væsenet selv ved, hvordan den så ud oprindeligt, altså. Den er jo hele tiden muteret. Ja, den lever jo af at overtage organismer, og så muterer sig i forhold til det, ikke? Og det er jo det, der, noget af det, der er fedt, fordi i mange gyserfilmer, mange film om aliens, har de jo en eller anden menneskelig form, hvor det er jo bare noget, vi giver dem, fordi det er den... type. Det er det, vi er vant til at se på. Så der er det fedt, at der er nogen, der tør at gå ud over det og prøve at tænke anderledes. Ja. Men der kan man også se sig som alien-monster igen, er også sådan lidt i den der uncanny valley, ikke? Fordi den ligner noget, vi kender, men så alligevel overhovedet ikke noget, vi kender. Vel? Altså, det er jo det, der er så genialt ved alien-monster. Men jeg synes, den her, den har så mange mindeværdige scener, den her film. Jeg elsker også den der scene, hvor ham der udenfor, der sidder ned på knæ, og så står de rundt om ham og skal til at brænde ham, og så har han de der hænder, han har de der mærkelige hænder, og han ser så mærkelig ud i ansigtet, og så siger han den der meget, meget mærkelige lyd, han siger sådan en mærkelig lyd, og det er bare så creepy, det er fandme fedt, det er. jeg elsker den der scene, hvor han står med de der store hænder der, fordi det er bare så mærkeligt, og det er sådan, og man kan stadig se, at han er menneske i ansigtet. Ja. Det er virkelig fedt. Der er virkelig mange sådan fede. Der bliver lavet mange fede ting her i. Jeg kan også rigtig godt lide den der scene, hvor lyset går, hvor man er sådan i tvivl om det er fordi at det er sådan et wipe, som man siger, hvor man ser at tiden går, eller om det faktisk er fordi lyset går. Jeg ved ikke, om I kan huske den der hvor han sætter sig ned og begynder at skrive. Ja. Ja. Og så går lyset sådan lige stille ud, og det er sådan lige generelt, hvor de lige siger. Ja, det er så generatoren, der går, eller sådan noget, et eller andet dæk, eller et eller andet, så man kan se sådan, lampen lige stedet forsvinder. Men det kunne også godt være, fordi at det kunne også godt symbolisere, at der går meget tid, ikke? Fordi den er sådan, jeg kender det i filmen, man kan godt sådan nogle gange vise i den samme scene, at solen nærmest går ned, ikke? For at vise, at han har siddet der i rigtig lang tid, ikke? Så den er rigtig fin, den scene, man er sådan i tvivl om det, fordi der, og det er det der med den der lidt, den er sådan lidt svær at få fat på nogle gange. Den har sådan lidt drømmende karakter i stedet af filmen. Det kan, eller Marits-agtige karakter. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Fedt. En anden ting, jeg lige synes... nu skal jeg lige prøve at se det, om jeg kan finde det igen. Plakaten. Har jeg tit tænkt over. bare sådan generelt. Men plakaten er meget spøjs i forhold til resten af filmen, synes jeg. Og i dag fandt jeg så ud af, måske en af grunden til den, det er, at den blev lavet af en person, som faktisk ikke rigtig kendte noget til filmen. Det synes jeg er meget spændende. Ja, så alligevel han faktisk rammer det meget godt. Altså. Han rammer det, altså ja, det gør han. Og jeg har altid undret mig lidt. Det er en super fed plakat. Jeg har altid undret mig over indholdet af den i forhold til filmen, men der er noget meget sigende over den, og alligevel, jamen jeg ved ikke rigtigt. Det er en plakat, der giver en lyst til at se filmen, fordi man er jo interesseret i, hvad det egentlig er, hvad fanden foregår altså. Ja. Og det er jo så, må jeg huske at nævne ham, det er jo Jules Toussaint, der har tegnet plakaten, altså han er jo også en af de helt store. Plakatkunstner. Han er måske nok en af de bedste, hvis ikke den bedste, måske ikke. Altså den minder mig bare, den får mig til at tænke på en af de gamle plakater til Scanners. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Nej, det var den med, ja. Ja, det ved jeg ikke. Den får mig bare til at tænke på den film. På en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Jamen det er jo også fordi Scanners, den har, jamen det er jo fordi, der er så meget fokus på hovedet. På hovedet, ikke? Ja. Ja. Der sker jo også et eller andet med hovedet på plakaten, de scanner, hvis jeg husker rigtigt. Det er sådan noget med, Det er, der er jo et sivsbånd, der er ild i det i hvert fald. Ja. Jamen er det ikke det der billede, det er næsten det der, der til sidst, hvor han får hvide øjne og sådan noget, der sidst på kontoret. Ja. Jo. Ja, så er det også meget fed kamp, meget fed, ikke kamp, så hvad hedder det? Kronenberg-film, ja. Ja. Rigtig meget. Ja. Dog ikke helt så unsettling som Videodrome. Den lider så også ved, at Scanners lider rigtig meget af, at hovedpersonen, han er virkelig en træmand, altså. Ja. Steven Lack, han er godt nok tør. Og så især, når han spiller over for Michael Ironside, som den der super scanner der, altså. Ja. Han er cool, ja. Michael Ironside, ham kan jeg godt lide. Han er altid fornøjelse at se. Nå, skal vi nu skal vi lige se. Det er lidt sjovt at se. De havde folk som Ernie Hudson og Carl Weathers ind over rollen som Charles, og det kunne have været fedt at se en Carl Weathers. Så mangler det bare Arnold, så havde den kraftet med fantastisk. Men så også ham, hvad han er, Keith David, der spiller. Nej, det er ikke Charles. Jo, Charles, ja. Ja, det er det, han spiller ham. Ja. Altså, han har været med i rigtig mange af Carpenters film sidenhen også. Altså, han er nærmest spændende. Det er ham, der er med i den der geniale slåskamp i They Lift, den der var næsten 10 minutter. Ja. Ham og Roddy ham Piper. Ham wrestleren der, ja. Ja. They Lift er faktisk også en meget fed film. Det kan jeg også meget lide. Den har sådan en eller anden B-films kvalitet, jeg synes er ret fed. Ja. Hvad er det, der, er sådan, havde... der er sådan en, der er jo også den der paranoia i The Left. Jeg ved ikke, om det måske er faktisk også et autørtræk, men der er det der med, at man ikke rigtig ved, man kan ikke helt stole på det, man ser. Altså det er jo fuldstændig samme som ikke før du får brillerne på. Ikke før du får brillerne, får solbrillerne på. Ja, det er rigtigt. Ja. Du havde set hans Elvis-film. Havde du ikke, Niels? Jo, det har jeg. Hvordan, den virker sådan lidt atypisk. Nu har jeg ikke set den, så det skal jeg ikke kunne sige, men nu er det efterhånden også et stykke tid, jeg har set, men det er jo altså det er jo en tv-film, altså for det første. Ja. Og det var jo lavet nogenlunde samtidig med, at der var et år der, han lavede Halloween, og han lavede Elvis tv-serien, og så lavede han eller miniserien, og så lavede han en, der hedder Someone's Watching Me, som er også sådan horror-agtig, altså. Men Elvis, hvad er det en film om Elvis, eller er det at det virker bare sådan lidt atypisk i hans... Hvad handler den om? Den handler om Elvis. Den handler om hans... hvor han ser tilbage på sit liv. Noget af det første, man ser i den, det er, at han har en af de der scener der, eller hvad han så også gjorde virkelig, en Elvis, at han skyder et fjernsyn, hvor han sælger på. Altså. Men det virker bare lidt sjovt, at en horrorinstruktør lige pludselig laver en film om Elvis. Ja, men altså... Men ja, jo. Det for passer alligevel ind, og så det har altså også gjort en god ting for Carpenter og Kurt Russell, altså det var deres første film, at de lavede sammen. Hvad det? Det er jo, det var jo, den kom jo før ved en Escape from New York, altså. Ja. Men altså, det er jo, jeg ved ikke helt, hvordan han kom ind i, han fik den tilbudt, Carpenter, men han er jo en dygtig håndværker, altså, og han kan sagtens få noget ud af historien om Elvis, altså. Og det er også noget af det, vi snakker om, ikke sidste gang, men forrige gang, med folk, som skal se sig, og så videre, at det er fedt at se sådan nogen, der kan lide det, de laver, og så, som interesserer sig for film, og som er gode håndværkere, og som, det er sådan noget, der gør det en fornøjelse at se film, synes jeg. Det er ikke Brett Ratner. Altså. Eller Zack Snyder, eller... Nej. Brett Ratner, jeg synes, han er... Ja. Han er værre. Ja, det er ikke det, de siger. Han er bare director for hire. Ja. Brett Ratner. Han er bare sådan, du kan bare give ham en paycheck, så skal han nok lave det for dig. Ja, lige meget om, hvad det handler om. Altså. Det er sådan, det er... Det er egentlig underligt, at ham og Nicolas Cage ikke har lavet flere film sammen. Send in Brett Ratner. Hvis der er en eller anden film, der har sådan ved at kugle sejl, de ikke kan få den i mål, så er det bare send in Brett Ratner, så... Ja. Skal han nok få den hjem. Men jeg tror så også, at en af grunden til, at han, uden jeg kan sige det med 100% sikkerhed, men en af grunden til, at han lavede Elvis-tv-serien Carpenter, det er jo så også nok også, fordi der har givet penge til, at han kunne lave noget af sådan lidt mere personligt projekt for sig selv. Jeg tror ikke, at den har været særlig personlig. Som for eksempel Halloween og Escape og sådan noget der. Altså nogle af han har virkelig brændt for, som The Thing og The Fog og sådan noget også. Altså... Men sådan en som The Fog, den burde jo faktisk ikke rigtig fungere, hvis man kender historien bagved den. Altså, det var en af de var hen at skyde ekstra scener til, fordi Carpenter indså, at den var sådan set ikke uhyggelig nok. Så det er jo en af de her venner at rode rundt med scener hen. Den er heller ikke særlig, altså den er ikke særlig. Nej, men altså alle de der scener der, hvor byen går amok, der hvor de der med benzinstationen og sådan noget der, ja. Hvor det hele det bare går i kaos, det er noget, de har puttet, de her Carpenter har fået puttet i, efter at den sådan set var skudt færdig. For at putte nogle horror-scener i, altså den burde ikke fungere, men det gør den, også, synes jeg i hvert fald. Det sjove er også, at de lavede en, jeg ikke husker om det var Universal, men der fik dem til det, men de lavede jo en lykkelig slutning til den her film. Lidt af det, du nævnte i starten, at de mente ikke, at folk kunne klare den her åbne, dystre, slutning, som det jo er, fordi vi ved jo ikke rent faktisk, det er jo to personer, som bare sætter sig til at dø. Og, det er en fuldstændig fantastisk slutning, fordi de kan bare sidde og vente på hinanden, ikke? Ja. Lad os bare lige sidde og vente lidt, og så se, hvad der sker. Og de kan ikke gøre noget, der er ingen af dem, der kommer til at overleve, vel? Men det er bare sådan. Man kan jo se, at Kurt Russell, han har indset, at det ikke er meningen, de skal overleve, og det har han det sådan set fint med. Ja, fordi at han er bange for, at de kan bringe smitten videre, ja. så han er sådan lidt. Og så kan de bare sidde der, og så kan de bare vente på at dø lidt stille. Altså, det er en frygtelig død, altså. Bare sidde der og fryse ihjel. Det er bare det. Nå, og de kan ikke gøre noget. Der er ingen, der kan gøre noget. Nej. Og der, den anden slutning havde de lavet, hvor han Charles døde vist i den anden, og han blev hentet af helikopteren og fik testet sit blod med, at han var okay. Det var bare. Ej, det var også en kedelig slutning. Fuldstændig. Det er jo ligesom, det er ligesom den der alternative slutning, der blev lavet til I Am Legend, hvor eller det var så den, vi så. Var det ikke det, vi så, hvor han slap væk? Jeg har sgu snart fortrængt den film. Der er i hvert fald to slutninger til I Am Legend. Den ene, har du ikke set Will Smith? Will Smith er med i den, er han ikke det? Jamen, så skal jeg nok lade med at fortælle sig. Jo, derfor har jeg ikke set den. Det er ikke sikkert, at komme til at se den i det hele taget. Okay, men der er en slutning, hvor han springer sig selv i luften sammen med monstrene, og lader hans kæreste slippe væk. Og det giver rigtig god mening. Ej, det gør det så ikke. Men det er så slutningen, så er lidt den er rigtig dum. Men det er så, hvad det er. Nick Nolte og Jeff Bridges fik også tilbudt rollen som MacReady, men takkede begge to nej. Det kunne også være fedt. Det kunne være fedt med The Dude, som. Nick Nolte, kæft, han kan også bare være ond og sur. Han kan være sur, ja. Men, han kan være så sur. Men det er han jo også i virkeligheden. Han har jo så brugt Jeff Bridges senere, Carpenter, i Starman. Ja. Den er faktisk ikke set. Lidt overset Carpenter-film. Den har jeg faktisk heller ikke set. Er den god? Ja, det er den. Okay. Det er mere sådan en romantisk. Det er der, han falder ned, ikke? Eller ned til jorden, eller sådan. Han overtager kroppen fra en, Karen Allen hende fra Raiders. Hendes afdøde mand, hvor han så vender tilbage som ham. Hvor hun så godt kan se, at det er ikke ham, men det er hun. Han ser meget godt ud. Godt. Har I andet, I synes lige, I vil. Ja, altså, nu er der meget, meget små ting, man kan kritisere ved den her film. Hvis man egentlig skal lige gribe fat i noget, som jeg sådan tænker, okay, det er lidt for meget, eller det er sådan. Så er det, at de har kaldt en for Windows, og ikke OS X. Ja, Windows, man. Og det er også meget. Nej, det var egentlig ikke så meget det. Men det er jo mere det her med, at der er den der scene, hvor de går ud til, om han sidder ude i skuret derude. Og så siger han gerne vil indenfor igen, og han kan ikke få lov at komme indenfor. Og da de så åbner døren, så kan man se, at der hænger sådan en lykke. Mm-hmm. Der er fokus på den i forgrunden. Og det er sådan, og det bliver bare ved med at hænge der, den der lykke, og så lukker de bare døren igen. Og jeg synes, det er sådan, den her altid synes, det var sådan lidt for meget, fordi hvis han nu er selvmordstruet, så virker det bare, den virker sådan lidt for eksplicit, synes jeg. Og det er lidt synd i forhold til, hvor underspillet resten af filmen er, synes jeg. Jeg synes, det er meget morsomt med, at han siger, jamen, jeg har fået det bedre, jeg har så meget bedre, og hvis jeg havde det dårligt før, så har jeg det i hvert fald bedre end nu, sidder han med den lygte der sidder lige ved siden, og jeg synes bare, det er måske lidt komisk, det er lidt sjovt det, at se. Det er lidt sort humor. Ja, lige præcis. Ja. Men han er generelt altid, vi har ikke snakket så meget om skuespil generelt, den her, men det er jo et rigtig godt cast, altså de er jo, de passer perfekt ind i deres rolle, og sådan en som men Wilford Brimley, ham der spiller Blair, ja, han er jo perfekt i den rolle der, altså. Ja. Hvis man har set den fantastiske Hard Target med Van Damme, der spiller han jo hans bedstefar. Nå, det er rigtigt, ja. Og der, det er nogenlunde det samme type, samme måde, han spiller rollen på, som han gør her. The Thing også sådan meget frembusende også, altså. Det er meget, den der, han har en fed måde at spille på. Han er sådan en lidt techno-crap kind of guy. Ja, lige ja, præcis. Der er ikke så mange... Og jeg tror også, der stod inde på Wikipedia, at han var en af de ene, som havde det okay med den scene der, hvor de stod og slagtede den... Ja, fordi han er været cowboy. Ja, lige præcis. Han er sådan en type, som bare... han har prøvet noget. Ja. Jamen, det er jo også det, der er fedt ved film. Det er jo de der scener, de der obduktionsscener, ikke? Ja. Hvor det ligner rigtige ting. Det er lidt ligesom i Alien, ikke? Altså der, hvor de obducerer den der facehugger, så er det jo også nogle... Jeg mener, er det ikke nogle svinedele, og sådan noget, de har brugt til den der facehugger, ikke? Og det har med lidt det samme indtryk af her, de har også brugt nogle rigtige... rigtige dyrs dele, fordi det virker simpelthen så virkelig, de her organiske ting, de piller ud af den her store, fede, klamme ting, hvor der sådan stikker en arm op, og man, det er igen det der, man kan ikke se, hvad det er. I det meste har de ikke gjort, ligesom de gjorde i Poltergeist. Men der var de der, jeg ved ikke om de er blevet underbygget, men der var jo rygter om, at nogle af de der ligedele, der var i den, det var jo rigtig lig, at man ser på tidspunkt i Poltergeist. Der er den der swimmingpool. Ja, og noget af det, der kommer frem senere i slutningen af filmen. Okay. Ej, det er jo Spielberg aldrig går med til. Nej, det kan være, at han er i en sort periode der, måske. Ja, men det er jo også det, ja, det er en anden diskussion med, hvem det er, der har instrueret Poltergeist. Det er jo, diskuterer meget. Men jeg synes godt, altså, hele holdet fungerer jo godt, og det er jo det her med, at de formår at lave nogle karakterer, som er meget forskellige, sådan at vi kan nemt kende dem fra hinanden, og de har alle sammen, på det lidt, de har spillet med, så får de alle sammen etableret nogle karakterer, ikke? Altså, jeg synes også, Charles er mega sej, ham kan jeg også rigtig, ham synes jeg er super sej. Og så er der ham der på rulleskøjteren, der hører Stevie Wonder, og ja, der er bare nogle, der er nogle fede karakterer imellem, synes jeg. Jeg synes også, den der scene, vi har slet ikke snakket om der, hvor de så tager op på norske base og undersøger den. Det er også en mega fed scene, der hvor de bare går rundt, og så finder de ham der skåret pulsåren over på sig selv, og så pulsåren, og så... Det må godt nok have været koldt, tænker jeg, hvis pulsåren kan fryse sådan der i luften, eller noget der, men fedt sætter der ud. Altså. Ja. Men det er fedt, en anden fed ting, det er, at de forklarer ikke ting. Vi får ikke noget baggrund for det hele og sådan noget. Vi får bare lige et døgn, hvor det hele bare... Jamen det er fedt, bare, vi ikke ser det. Det er fedt, vi får lov til at bruge vores fantasi til, hvad fanden der er sket på den norske base. Det er også derfor, at den der prequel, de har lavet, den er fuldstændig unødvendig, ikke? Fordi... Er nogen af jer, der set den? Nej, jeg har købt den på et tidspunkt billigt, men jeg kunne se. Jeg har den også. Ja, det var en del af The Thing på Blu-ray, så den fulgte med, men jeg har ikke set den. Jeg så traileren, og så tænkte jeg, I'm not gonna watch that. Altså, der var meget sådan... meget computer The Thing i den trailer. Og så igen, den er bare unødvendig. Altså. Mm. Jeg vil godt indrømme, at en af de eneste grunde til at købe den, det er på grund af, hvad hun er, Mary Elizabeth Winstead, hun er med i den. Det er også okay, det er en okay grund. Det vil du godt indrømme her. Ja, det vil jeg godt stå ved. Okay. men det, der også er fedt ved The Thing, det er også det der med, at den var så dyster, og den bliver bare mere og mere dyster, ikke? Altså, der hvor de ikke vil samarbejde, og han så angriber ham der, så skyder han bare lige ud. Ja. Så det var jo, det er ikke noget med, at han lige, I'm gonna count to 10, eller bare bang, og så er det bare lige for at vise, at han er means business, ikke? Altså, og det bliver bare mere og mere dyster, ikke? Altså, og den slutter jo egentlig meget, meget lidt positivt, ikke? Ja. Så det er bare fedt. Det er fedt, at den tør at være så dyster og være så ro. Det er bare en fed film. Altså, det er et mesterværk. Det er en fed film, og det er en fantastisk stemning, der er i den film. Bestemt. Godt. Jamen, jeg tror, vi er klar til at runde lige så stille af. Så nogle afsluttende kommentarer. Taglines, hvad I nu har. Ja, velkommen nu, Christoffer. Jamen altså, jeg tror, jeg har sagt det. Der er selvfølgelig også Kurt Russell i en cowboy hat med en kæmpe stor mullet. Det skal man selvfølgelig også tage med. Han er bare stort hår. Nej, han er begyndende mullet. Begyndende mullet, har han ikke det? Det forsvinder jo let i det der store fuldskæg, altså. At det hele falder sammen. Jamen, han er fandme sej til sidst, hvor man bare kan se det der is, der sidder i det der kæmpe store skæg der, og så render han rundt med den der dynamitstang der. Også da han hælder whisky i computeren. Nå, men det er en mega, mega fed film, og det, jeg, det synes faktisk, som sagt, jeg synes faktisk, den bliver bedre, hver gang jeg ser den, fordi at den er så fed. Altså, det er min yndlings Carpenter, af dem, vi har set. Nu mangler jeg så at få set Prince of Darkness, kan jeg høre. Men, ellers så, ja. Niels? Jamen altså, jeg synes også, det er en rigtig god film, og det er en af de filmer, jeg har dokumentaren bag, den der halvanden time, som tror jeg har set, ja, næsten mere end filmen, fordi den er virkelig også interessant, og jeg har hørt audiokommentaren med Carpenter og hvad hedder Kurt Russell, hvor de sidder og drikker whisky, mens de ser filmen, altså. og at den fungerer, det er en af dem, de der filmer, hver gang man ser den, at man ser noget nyt, at man lægger mærke til noget nyt hver gang. Altså en eller anden lille ting i baggrunden, en eller anden lille ting ekstra i effekterne, eller et eller andet. Det er simpelthen så gennemarbejdet det hele. Og ja, så synes jeg også, det er meget sjovt generelt med Carpenters film, at ligesom Woody Allen med hans film, med at det samme skrifttype, at der altid bliver brugt i credits, så er det som regel også altid samme skrifttype, i hvert fald i de ældre Carpenter-film, at der bliver brugt i hans. Altså ikke samme type som Woody Allen, men de brugt. Det var den samme skrifttype, der gik igen i alle Carpenters filmer, at man altid kunne se, at det var en Carpenter-film i credits. Altså. Det er sådan en lille nørdeting. Altså. Ja, det sådan, må man sige. Men fedt. Men det, hvis man lægger mærke til det, man ser den der, og man så ser The Fog bagefter, så er det samme skrifttype, de bruger. Det er fordi, de har ikke råd til. Hvad hedder den skrifttype, ved du det, Niels? Pas, men jeg tror godt, man kan søge på Carpenter font eller andet. Jeg skal alt skal skrive frem, og det skal kun skrives i den font. Ja. Men den er i hvert fald anbefalesværdig, og jeg synes også, at den gamle Christian Nyby Howard Hawks portion der, The Thing from Another World, den er altså også værd at se. Det må jeg få set. Og der er det jo øvrigt også special edition udgaven af den i England, der er der jo audiokommentar med John Carpenter. Okay. Så de har, det er altså en UK exclusive. Det er den, jeg har. At de har fået fat i ham til at lave en audiokommentar til det, ja. Fordi at han er stor fan af Hawks, og selvfølgelig har lavet remake'et. Ja. Så han har en masse ting at sige om. Jo. En anden ting, apropos det med fonden, så lader jeg mærke til starten af filmen, og kan nu læse, at det her det er en af de få film, hvor at, der ikke er Universal Studio logoet med. Der står bare Universal Studio Picture. Det er rigtigt, ja. Det er faktisk rigtigt. Det lader jeg mærke til. Og var inde at søge om det, og kan se, at det var rigtigt nok. Jeg ved ikke, hvorfor, men... Ja, men det er nogle gange, de vælger det, hvis de synes, at det sætter en anden stemning, instruktøren. Det har jeg, hvem fanden også, der har gjort det, hvor de har fået... Fincher har nogle af hans film, hvor han har fået lavet logoet om. Er det... Hvad er det for nogen, han har... Der er nogle af filmene, hvor han har lavet logoet om. Jeg mener, det er meget moderne også med Batman-filmene. I Fight Club har han også lavet logoet om og sådan noget. Altså. Ja, Matrix, ja. Der er jo også... Matrix, ja, der er det grønne, ja. Warner Bros. Men der er jo, altså, jeg tror måske også, en af grunden til, at de fravalgte at starte med Universal-globusen, det var måske også, at den starter jo ud i rummet ind mod jorden, ja, også. Altså, det er jo altså lidt overkill at se det to gange. Så kunne de måske bare have sat... Han lavede sådan et Wood-agtig en der, hvor den der UFO, den flyver ind mod globussen, altså sådan med, ja, på snore og sådan noget. Den der UFO, den mindede mig også lidt om UFO'en i E.T., men jeg ved ikke, om de kommer fra den samme planet, det tror jeg ikke. Nå, den måske en, hvor det jyder den ene alien, og den anden, det er københavner måske. Ja. Ja. Er lidt mere asol-agtig, ham er en IT, ja, kan man sige. Det er også, ja, altså, det er jo sjovt, at de har været i kamp en anden den sommer, ikke? Fordi det er to forskellige bud, ja, på, hvad science fiction skal være, ikke? Om det skal være positivt, eller om det skal være, fortælle os noget negativt om. Dystopisk-agtig. Ja. Så det er jo lidt sjovt, at de har været sådan, at to så markante holdninger omkring science fiction har været op mod hinanden. Ikke? Men jeg synes det også i forhold til Blade Runner, som også havde premiere der, det er også en, ja, markant anderledes science fiction film. Ja, bestemt. End det her. Ja, altså, det har været et godt år. Det har det sgu. Det må man sige. Fandme været et godt år. Altså, jeg er også ret glad for E.T. Men altså, det er jo nogen, altså, jeg synes, det er en perfekt børnefilm, men det er jo sådan en anden diskussion. Ja, The Thing. En anden ting, vi glemte at sige, The Thing før, det her med hans dystre humor, så er der også det, jeg kan rigtig godt lide den der scene, hvor hovedet får ben og prøver at ligesom at liste væk. Ja. Jamen, og så vender den sig lige om, og så tripper den sådan lige stille, og så får den bare med flammekasteren. Hvor han siger der, you gotta be fucking kidding me, siger han. Så løber den lige væk. Den tror lige, den kan slippe væk. Det synes jeg er ret fint. Ja. Ja. Godt. Jeg tror, det var det. Vi har vist snakket rigeligt om The Thing, så jeg tror... Og vi har holdt os til den film, vi skulle snakke om den gang. Ja, stort set. Det har vi faktisk rimelig meget. Ja, mere end vi gjorde med Galaxy Quest. Vi gjorde sidste gang, ja. Så jeg tror bare, vi skal takke af, og så håber vi, at Gert, han kan være med os. Jeg håber, den der kloning er for... Gert, han laver den der ligesom i Terminator, den der med kviksøl, der smelter sammen. Ja, vi gør ligesom i videoen til You Could Be Mine, hvor han bliver lavet på sådan en samlebånd. Jeg har sådan en fabrik med gærter. Jeg troede, du skulle til at snakke om Tasma og din. Nej. You Could Be Mine, Guns N' Roses, hvor du ser... Jeg tror faktisk, det er traileren, de har brugt noget fra, traileren til T2, hvor du ser, at de er inde på fabrikken, og de bliver skabt, og de bliver, hvordan der bliver lagt hud på dem i det der. Det er faktisk en ret fed trailer, teaser trailer til Terminator 2. Sådan tror jeg, sådan skal vi prøve at arbejde på at få skabt nogle, skal have nogle reservegearter, som vi altid har en gear. Der er mange muligheder, altså der er også den der med at klone gearter, så sætter dem enten for Dolly eller gear. Ja, eller sige, ligesom i Alien Resurrection, hvor der er sådan en masse... Ja, nogle botched udgaver af gear, som vi så kan give med flammekasteren, og så kan vi beholde dem. Det er også en, der får i Alien Resurrection, der er et forhinde, der ligger på... på den der, Brixton, hun bliver og får med flammekasteren. Ja, hun får med flammekasteren, ja. Tror ikke, vi kunne lave en Kelly LeBrock udgave af Gert? Jo, vi skal bare lige have fat i den der computer, de bruger. Hvad vil du have, Gerts krop, og så Kelly LeBrocks hoved, eller Kelly LeBrocks krop og Gerts ansigt? Eller ja, den er svær. Hvad vil du helst have? Det er to gode ting, det der. Ja, det er svært at vælge, ikke? Jo. Det må man sige. Nå, skal vi ikke sige tak for i aften? Og næste gang, så prøver vi at se, om ikke vi kan... Så kommer vi helt sikkert med Predator, når Gert er igen. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke om Predator. Det er altså også en klasse film. Det bliver godt. Det er lidt for venligt. Det er lidt for gode film, vi har valgt på det sidste. Det kan godt være. Vi har jo heller ikke fået set Mean Girls endnu. Vi mangler stadig episode 2, jo. Ja, det må vente til næste år. I don't like sand. Der er også en Matrix 3, så der er jo rigeligt. Nej. Så er der også en Troll 3, faktisk? Nej. Ikke officielt. Det kan godt være, at det er en, der hedder det i Italien. Vi har jo også, vi skal jo snart se Sharknado, så det... Den tror jeg, den er så dårlig, at den er god. Jeg tror ikke, den er dårlig. Jeg tror, den er så dårlig, den er god. Men det må vi jo se. Jens Searing er med fra Bævlen. Der var også nogen af os, der faktisk godt kunne lide Troll 2 og Troll 1. Ja. Så, vi ses om en... vi har været lidt lang tid om at få det her podcast ud, fordi der er nogen af os, der har haft lidt travlt. Men vi håber på at være tilbage i fast rytme, hvad kan man sige. Så om 14. tid håber vi at være klar igen med noget Predator awesomeness. Jeg har brugt mine gode Predator-referencer, så jeg bliver nødt til at finde på en ny en til næste gang, men der er nok at tage af for Predator. Der er i hvert fald et par stykker. Ja. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.